i Janusz Kukuła. Partnerem festiwalu Dwa Teatry jest marka Lotto. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest piątek, 9 czerwca, minęła siódma. Serwis Trójki, Anna Kowalik-Brankati i Michał Jędrzkowiak. Rząd zajmie się dziś ustawą o bezpłatnych lekach dla dzieci i seniorów powyżej 65 roku życia. To nie klęska żywiołowa, to po prostu Putin. Prezydent Ukrainy mówi o powodzi po wysadzeniu tamy w Nowej Kachowce. Cztery tory, a obok ścieżka dla pieszych i rowerzystów. Na Wiśle w Krakowie jest już trzeci most kolejowy. Rząd zajmie się dzisiaj ustawą o refundacji leków, rozszerzającą grupę osób, której będą się należały darmowe leki o dzieci i seniorów do 65 roku życia. Teraz próg ten wynosi 75 lat. O posiedzeniu Rady Ministrów Agnieszka Drążkiewicz. Ministrowie omówią szczegóły programu refundacyjnego i zdecydują, czy może on wejść w życie już po wakacjach. Sugerował to ostatnio szef resortu zdrowia Adam Niedzielski. Wcześniej lider PiS Jarosław Kaczyński zapowiadał, że darmowe leki wejdą od 1 stycznia 2024 roku. Są jednak duże szanse, żeby stało się to już od września. Zostanie też poszerzona lista leków, które dziś są darmowe dla osób powyżej 75 roku życia. Lista ta obejmuje 2000 leków, mówi minister zdrowia Adam Niedzielski. Ale kompletna lista w tej chwili leków refundowanych to jest ponad 4000, czyli mniej więcej połowa jest w ramach programu. Pracujemy też nad takim wariantem, żeby ta liczba leków darmowo, zupełnie darmowo dostępnych osiągnęła tą liczbę ponad 4000. Koszt rozszerzenia grupy, której będą należały się darmowe leki, wyniesie około 2,5 miliarda złotych. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Świat musi współpracować, aby Rosja poniosła odpowiedzialność, a Ukraina nie została sama z tą tragedią, powiedział prezydent Wołodymyr Zełenski. W przemówieniu skierowanym do ekologów z całego świata ukraiński przywódca odniósł się do wysadzenia przez Rosjan tamy na Dnieprze, co spowodowało powódź i katastrofę humanitarną. To nie jest klęska żywiołowa ani przejaw kryzysu klimatycznego. Ta katastrofa to Putin, powiedział prezydent Ukrainy. To jest to, co on robi i co osobiście nakazuje robić. Sytuacja jest niezwykle trudna. Rosyjskie wojska nie przerywają ostrzału artyleryjskiego na terytorium, z którego ewakuowani są mieszkańcy. W wyniku tych ataków są ranni. Ludzie, którzy ratują się przed zaleniem wodą, muszą jeszcze ratować się przed rosyjskim ogniem. Katastrofa dotknęła dziesiątki tysięcy mieszkańców regionu. Ludzie, którzy stracili dorobek życia, teraz muszą uciekać. W obwodzie chersońskim ewakuowano ponad 2000 osób. Woda zaczęła podchodzić po cichu, a potem nagle zrobiło się jej dużo. Zaczęłam się pakować, stojąc już w wodzie. Próbowałam coś uratować, ale udało mi się zabrać tylko telewizor i psa. Nic poza tym. Nie wiem, co robić. Cherson mimo trwającej akcji ratunkowej był wczoraj ostrzeliwany przez Rosjan. Jedna osoba zginęła. Stany Zjednoczone mają ogłosić dziś nowy pakiet pomocy wojskowej dla Ukrainy o wartości ponad 2 miliardów dolarów, podała agencja Bloomberg, powołując się na przedstawicieli amerykańskiej administracji. Nowy pakiet pomocowy zostanie ogłoszony w ramach inicjatywy wspierania bezpieczeństwa Ukrainy, która zapewnia finansowanie dostaw broni dla tego kraju. Pakiet o wartości ponad 2 miliardów dolarów ma zostać przeznaczony na zakup amunicji do obrony powietrznej. W Krakowie ukończono jedną z największych inwestycji kolejowych w kraju. PKP Polskie Linie Kolejowe zbudowały trzeci most kolejowy na Wiśle. Dzięki temu pociągi przejadą czterema torami. Dodatkowo nad rzeką powstała nowa kładka pieszo-rowerowa, mówi Piotr Hamarnik z PKP PLK. Teraz mamy już zupełnie nową konstrukcję, gotową pod parametry kolei przyszłości. Także udało się wspólnie z samorządem wygospodarować dodatkową przestrzeń na część dla rowerzystów i część dla pieszych, dzięki czemu zwiększył się dostęp do kolei, chociażby do położonego tuż obok mostu przystanku Kraków-Zabłocie. Powstało nowe miejsce, którym krakowianie będą mogli przekroczyć Wisłę. W sumie w Krakowie przebudowywanych jest 20 km torów. Pociągi będą mogły po nich jechać z prędkością 160 km na godzinę, a w centrum miasta 100 km na godzinę. Koszt budowy to ponad 1 200 000 000 zł. To jedna z największych inwestycji kolejowych w kraju, finansowana ze środków Unii Europejskiej. Londyn i Waszyngton zacieśniają współpracę gospodarczą. Deklaracja atlantycka to nowe otwarcie w stosunkach między USA i Królestwem, ostatnio często napiętych. A także zwrot ku większemu protekcjonizmowi. Adam Dąbrowski. Nowa strategia na niebezpieczne czasy. Premier Sunak. To nowe gospodarcze partnerstwo na nową erę chroni naszych obywateli, ale jest też prototypem przemyślanych na nowo sojuszy, o których prezydent Biden mówi z taką elokwencją. USA i Królestwo chcą współpracować, tak by globalizacja nie sprawiła, że Zachód odda kluczowe sektory przemysłowe, na przykład Chińczykom. Guardian pisze, że Brytyjczycy dystansują się od dotychczasowego kursu na nieograniczony wolny handel. Times komentuje, że w gruncie rzeczy liderzy zadeklarowali koniec nieskrępowanej globalizacji. Nikt już nie mówi o wielkiej, korzystnej umowie o wolnym handlu, jaką według rządzących konserwatystów pobrexitowa Brytania miała podpisać z USA. Nie ma jej na stole i to od dawna. Wie to premier Sunak, ale wiedział już premier Johnson. Brytyjczycy zrezygnowali już zresztą z publicznego mówienia o tej umowie. Mówi Polskim Radiu dr Leslie Vinjamuri, szefowa programu amerykańskiego w londyńskim think tanku Chatham House. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Piątek słoneczny, zwłaszcza nad polskim morzem. Na pozostałym obszarze pochmurno oraz miejscami opady deszczu i burze. Lokalnie grad. Na południu w czasie burz do 35 mm opadu. Temperatury od 17 do 30 stopni. Wiatr umiarkowany nad morzem, dość silny i porywisty ze wschodu. W czasie burz porywy do 65 km na godzinę. Trójka. Program trzeci. 6 minut po godzinie 7. Mamy piątek, Dzień Przyjaciela. Powiem może truizm, nawet altruizm, że przyjaciół poznaje się w biedzie. To jest stara prawda jak świat. Ostatni rok miałem dużo problemów ze zdrowiem. No i oczywiście przyjaciół poznał się w biedzie. Zostało mi tylko dwóch. No ale to dobrze, że dwóch. To nawet szczęście, że jest tych dwóch przyjaciół. Dużo. Czasami spotkałem się z taką teorią, że przynajmniej, znaczy jeżeli się w ogóle ma jednego przyjaciela w czasie życia, to już jest duże szczęście i warto pielęgnować taką przyjaźń. Chociaż podobno optymalna liczba bliskich przyjaciół to między 3 a 5, 3 osoby lub 5 osób maksymalnie, no bo wiadomo, że przyjaźń wymaga zaangażowania emocjonalnego. To prawda. O przyjaźń zapytamy i pytamy państwa, jeżeli mają państwo ochotę, będzie nam bardzo miło. Proszę opowiedzieć o swoim przyjacielu, przyjaciółce, jak to wyglądało, kiedy to się zaczęło. Czy to są czasy od małego, czy może na przykład na etapie studiów. 2 2 7 3, czekamy na te telefony. 11 minut po siódmej, pora na trójkę. Mbappé, czyli Hanson, to tak sprzed lat. Warto było sobie przypomnieć. W trójce teraz tematy unijne. W studiu Monika Suszek i Beata Płomecka. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Brukselę. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Unia pod lupą. Jest polityczne porozumienie w Unii Europejskiej w sprawie relokacji migrantów. Kompromis został przyjęty wczoraj późnym wieczorem w Luksemburgu, mimo stanowczego sprzeciwu Polski i Węgier. To jeszcze nie kończy prac nad pakietem migracyjnym, bo teraz rozpoczną się negocjacje z Europarlamentem w sprawie jego ostatecznego kształtu. I o tym, co jest w pakiecie, jakie były też zastrzeżenia Polski, powiemy dziś w naszym cyklu Unia pod lupą. I łączymy się z naszą brukselską korespondentką Beatą Płomecką. Dzień dobry. Dzień dobry. Powiedz, jakie są główne założenia pakietu i dlaczego te uzgodnienia zapisów trwały tak długo? No bo to porozumienie zostało osiągnięte naprawdę po kilkunastu godzinach negocjacji. Pakt migracyjny zakłada przyjęcie w sytuacji kryzysowej rocznie około 30 tysięcy migrantów. To jest plan minimum. Maksimum nie został określony i pakiet migracyjny jest oparty na obowiązkowej solidarności. To znaczy albo relokacja migrantów, albo ekwiwalent pieniężny, 20 tysięcy euro za każdą nieprzyjętą osobę. Jest wprawdzie w tym pakiecie dopuszczone wsparcie operacyjne danego kraju, ale nie jest ono traktowane na takim samym poziomie, co relokacja opłata. Zresztą to kraj, który zmaga się z presją migracyjną, będzie decydował, co de facto, jak mówi Polska, skończy się na wyborze między relokacją migrantów a opłatą. No ale o stanowisku polskim powiemy jeszcze później. Te negocjacje rzeczywiście trwały kilkanaście godzin, no ale też pamiętajmy, że temat w Unii jest dyskutowany od 2015 roku, kiedy zaczęło się od przymusowej relokacji. Potem nastąpiła refleksja, że ona nie zdała rezultatu, a teraz, jak mówi Polska, właściwie do tej przymusowej relokacji znowu powracamy. Natomiast Szwecja, kierująca pracami Unii Europejskiej i Komisja Europejska, wczoraj ogłosiły późnym wieczorem sukces. Minister spraw wewnętrznych Szwecji Malmer Stenegard mówiła tak. To be honest, I didn't really believe. Nie wierzyłam, że będę kiedyś ogłaszać, że udało się osiągnąć kompromis. To historyczne porozumienie i wielki sukces, bo udało się wokół niego zjednoczyć tak wiele krajów. Polska i Węgry były przeciwko. Wstrzymały się Bułgaria, Malta, Litwa i Słowacja, więc nie do końca jest tak, że jest rzeczywiście bardzo szerokie poparcie, no bo jednak to jest 20 krajów, które poparły. Nie liczymy Szwecji zainteresowanej zatwierdzeniem przepisów. Natomiast komisarz do spraw wewnętrznych Ylva Johansson też uważa, że to jest wyjątkowa chwila. It's a moment to think about a historical. To historyczna chwila. Kwestia migracyjna była blokowana przez wiele lat. To był toksyczny temat. Teraz Unia Europejska zrobiła wielki krok i wielki postęp. Ta decyzja pokazuje, że jest między krajami duch zaufania i solidarności. Cooperation and solidarity between member states. Wiele było wczoraj w ciągu dnia wątpliwości. Państwa kwestionowały propozycję Szwecji, która kieruje teraz pracami Unii. Szwecja naciskała na porozumienie. Przewodnictwo szwedzkie kończy się za kilka tygodni, więc dla Szwecji to było kluczowe. Zresztą szwedzcy dyplomaci mówili wczoraj, mamy całą noc na negocjowanie. Chcieli mieć sukces tej prezydencji i zapewne taki sukces będą ogłaszać. No i dla Szwecji kluczowa była wczoraj zgoda Włoch. To jest duży kraj, to jest kraj, który ma być przede wszystkim beneficjentem tego pakietu. Tu toczyły się zakulisowe negocjacje i w końcu Włochy dały się przekonać, zaakceptowały propozycję, chociaż początkowo ją odrzucały, ale zaakceptowały za ustępstwa dotyczące powrotów nielegalnych migrantów. Tutaj chodzi głównie o możliwość odsyłania migrantów do Tunezji, skąd przede wszystkim przybywają do Włoch przez Morze Śródziemne. Natomiast Polska od początku krytykowała założenia paktu i nawet nie chciała rozmawiać o żadnych ustępstwach, bowiem lista zarzutów Polski pod adresem paktu jest bardzo długa. I tu na razie postawmy pauzę, bo do tego wczorajszego porozumienia i stanowiska właśnie Polski za chwilkę powrócimy. Falling behind. Nothing in this world could ever bring them down. Yeah, they're invincible. Wczorajszych gorącej debacie w Luksemburgu jest polityczne porozumienie w sprawie relokacji migrantów. Jak mogliśmy usłyszeć przed piosenką, szwedzka minister spraw wewnętrznych wyraziła zadowolenie kompromisu. Polska stanowczo nie. I jakie jest jej stanowisko? Właśnie tutaj będziemy się pytać. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Brukseli. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Unia pod lupą. A przypomnę, że z nami jest nasza brukselska korespondentka Beata Płomecka. Jakie przedstawiła Polska argumenty, zarzuty co do tego porozumienia? Jakie było jej stanowisko? No wiemy, że bardzo krytyczne. Bardzo krytyczne. Też powiedzmy, co ten pakt migracyjny mógłby oznaczać, jeśli zostanie ostatecznie zaakceptowany. Jeżeli Unia Europejska ma przyjąć rocznie około 30 tysięcy migrantów, to przy podziale jest brane pod uwagę PKB i liczba ludności. Na Polskę wówczas przypadłoby około 2 tysięcy. Jeśli pomnożymy razy 20 tysięcy euro, no to Polska będzie musiała zapłacić około 40 milionów euro, bo Polska nie zgodzi się na przyjęcie migrantów. Tę opłatę za nieprzyjętych migrantów wczoraj wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Bartosz Grodecki określał krótko, mówił, że jest to po prostu kara. No i zwracał też uwagę na dysproporcje w przeznaczanych pieniądzach na uchodźców z Ukrainy z unijnego budżetu, których, przypomnijmy, Polska przyjęła ponad 1 milion tych uchodźców, no i w dysproporcjach w funduszach przeznaczanych na migrantów z południa. Jeżeli sobie to zestawimy, 200 euro na uchodźcę wojennego, który ucieka przed bombami, versus ponad 20 tysięcy na migranta ekonomicznego, płacanego zresztą z budżetu krajowego, czyli z podatków, no to na to nie może być po prostu zgody i przyzwolenia. W przypadku, kiedy mamy rzeczywiście duże problemy migracyjne, dlatego dochodzi wojna na Ukrainie, gdzie Polska dużym wysiłkiem, społeczeństwo, rząd, społeczności lokalne przyjęły ponad 1,5 miliona ludzi. Ponieśliśmy tego ogromne koszty. Teraz jeszcze dodatkowo płacić za nieprzyjmowanie osób, które w sposób nieuprawniony trafiły do Unii Europejskiej i nie jesteśmy w stanie ich skutecznie readmitować do krajów pochodzenia, jest dla nas propozycją nieakceptowalną. Polska też wczoraj podkreślała, że przymusowa relokacja migrantów jest nieskuteczna. Okazała się nieskuteczna wiele lat temu i teraz też będzie nieskuteczna, bo jak tłumaczył wczoraj wiceszef MSWiA, oni nie chcą do Europy Środkowo-Wschodniej. Celem jest Zachód, bogaty Zachód. I wcześniej czy później i tak do krajów Zachodu dotrą, bo z chwilą jak już zostaną przyjęci do strefy Schengen, to potem mogą swobodnie podróżować po strefie Schengen, gdzie, przypomnijmy, szlabany graniczne są podniesione. Zatem ten mechanizm po prostu się nie sprawdzi i jest też jeszcze inne zagrożenie. I o tym mówił wiceszef MSWiA Bartosz Grodecki. To nie rozwiązuje żadnego problemu migracyjnego, presji migracyjnej w Europie, a wręcz pogłębia, bo w naszej ocenie stanowi to czynnik zachęcający, a nie czynnik rozwiązujący problem. Natomiast do zakomunikowania na potrzeby polityki wewnętrznej, czy też komisyjnej, no bo też nie ukrywajmy, mandat komisji kończy się w ciągu najbliższego roku, w przyszłym roku w maju są wybory, więc też komisja chce mieć jakiś uzysk formalny. Natomiast nie jest to w żaden sposób krok do przodu, a już na pewno krok w dobrą stronę. Kolejny zarzut Polski dotyczący paktu to sposób przyjmowania. Nie ma solidarności bez jedności, tak wczoraj mówił wiceminister Grodecki. Podkreślał, że w tak delikatnych sprawach jak kwestie migracyjne nie można podejmować żadnych decyzji większością głosów, że takie decyzje powinny być podjęte jednomyślnie, że tą sprawą powinni zająć się unijni przywódcy na szczycie, bo tam obowiązuje jednomyślność. No i też Polska krytykowała sposób, w jaki Szwecja na siłę forsowała ten pakt migracyjny wczoraj, że mimo wielu wątpliwości zgłaszanych przez wiele krajów pospiesznie nanosiła poprawki do tego dokumentu. Sam wiceminister Grodecki po jednej z przerw i wznowieniu obrad wczoraj mówił, że ma jakieś notatki na dwóch stronach i nie bardzo wie, jak traktować taki dokument. No wszystko po to, żeby była ta wymagana większość kwalifikowana i żeby Szwecja mogła przekazać regulacje do dalszych prac. Dobrze, no porozumienie mamy. A co będzie działo się dalej z tym pakietem? Właśnie, żeby pakt migracyjny został wdrożony, a plan jest taki, żeby on zaczął obowiązywać od stycznia przyszłego roku, to musi być jeszcze uzgodniony z Parlamentem Europejskim. I teraz mają się rozpocząć negocjacje. To, co wczoraj zostało przyjęte, to jest stanowisko unijnych krajów do negocjacji z Parlamentem Europejskim. I dopiero od wyniku tych negocjacji zależy ostateczny pakt migracyjny, kształt tego paktu. No ale jak słyszę od unijnych dyplomatów i urzędników, Parlament Europejski akurat jest większościowo nastawiony promigracyjnie, to znaczy też jest za tym, za regulacjami, które będą decydować o relokowaniu migrantów, więc można się spodziewać, że większych zmian już w tym pakcie migracyjnym nie będzie i że Parlament Europejski razem z przedstawicielami unijnych krajów wynegocjuje mniej więcej to, co już jest na stole. No i później po pół roku, bo mamy pół roku na te negocjacje, później ten pakt migracyjny zacznie obowiązywać, dodajmy, przy sprzeciwie Polski i Węgier, no i też przy zgłaszanych wątpliwościach kilku krajów, w tym także Malty, która jest krajem południa, Bułgarii, która jest też wystawiona na presję migracyjną. To kraje, które się wstrzymały od głosu, dodajmy Litwa i Słowacja wstrzymały się wczoraj od głosu także. Bardzo dziękuję. Beata Płomecka o tym wszystkim nam mówiła prosto z Brukseli. Dziękuję. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Brukselę. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Unia pod lupą.

Nowy pakiet zostanie ogłoszony w ramach inicjatywy wspierania bezpieczeństwa Ukrainy. Z dodatkowymi 2 miliardami dolarów całkowita wartość wsparcia wojskowego USA dla Kijowa wyniesie około 40 miliardów dolarów. Na Ukrainie powstanie grupa ekspercka do spraw pociągnięcia Rosji do odpowiedzialności za zbrodnie ekobójstwa, zapowiedział to prezydent Ukrainy. Wołodymyr Zełenski mówił wieczorem o skutkach wysadzenia zapory Kachowskiej Elektrowni Wodnej. Podkreślił, że dotkniętych katastrofą jest ponad 30 miejscowości. Tysiące ludzi mają utrudniony dostęp do wody pitnej. Zalanych jest ponad 50 tysięcy hektarów lasów, a dziesiątkom tysięcy ptaków i dzikich zwierząt grozi śmierć. Wiceminister klimatu i środowiska Jacek Ozdoba ma dziś złożyć zawiadomienie do prokuratury o śmieciach znajdujących się w Gnojnie w województwie mazowieckim. Opublikowany w mediach społecznościowych krótki film przedstawia leżące przy polnej drodze m.in. transparenty i plakaty z marszu organizowanego przez Platformę Obywatelską w Warszawie. Wiceminister Ozdoba będzie gościem salonu politycznego Trójki o 8.45, a pełny serwis o 8.00. Ekonomia w Trójce. Na audycję zaprasza sponsor Bank Gospodarstwa Krajowego. W studiu Marcin Jagiełowicz, dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. W jakich nastrojach pan redaktor się obudził? Całkiem dobrze. Tak? Już jest pełna świadomość, czy jeszcze dociera do... Ale dobrze. Tak? Dobrze. W jakich nastrojach budzą się rynki, panowie? Sprawdzamy to. Te za oceanem, które mówiąc precyzyjnie dopiero co poszły spać, zamknęły zwykłą czwartkową sesję na Wall Street umiarkowanymi wzrostami. Dow Jones urósł o 0,5%, S&P 500 zwyżkowo o 0,62%, a technologiczny Nasdaq wzrósł o ponad procent. Tymczasem parkiet przy Książęcej w Warszawie oczywiście był nieczynny ze względu na Boże Ciało. Na chwilę przed obtrąbieniem przez finansistów nad Wisłą długiego weekendu ważne słowa padły na konferencji szefa NBP Adama Glapińskiego. Spadek z 18 na 13. W ciągu 3 miesięcy inflacja obniżyła się o ponad 5 punktów procentowych. To jest zupełnie wyjątkowe tempo. Jeśli to wyjątkowe tempo się utrzyma i inflacja spadnie po wakacjach poniżej 10%, to będzie można mówić o obniżaniu stóp procentowych. Tak słowa prezesa odczytali eksperci. Wyjaśnią to na naszej antenie główny ekonomista PKO BP Piotr Bujak. Najbliższa projekcja jest już w lipcu. Ja to rozumiem tak, że jeżeli najbliższa projekcja będzie niższa niż poprzednia, do tego bieżąca inflacja spadnie do jednocyfrowego poziomu, to wówczas Rada może zacząć dyskusję o obniżkach stóp procentowych. I według naszej oceny takie warunki mogą zaistnieć. A ostatecznym wsparciem dla takiej decyzji będzie pewnie listopadowa projekcja inflacji NBP. I właśnie na tym jesiennym posiedzeniu mogłaby zapaść decyzja o ewentualnych obniżkach. Przypomnijmy, we wtorek Rada Polityki Pieniężnej pozostawiła główną stopę NBP na poziomie 6,75%. Tyle rynki, pora jeszcze na ryneczki. Spółka, jedna ze spółek, które podają raz na jakiś czas ceny hurtowe, to może nas interesować. Ceny ze skupów poszczególnych gatunków owoców sezonowych podaje, że truskawka jest po 1,90 zł za kilogram, porzeczka czarna 1,50 zł, porzeczka kolorowa 40 groszy i teraz po złotówce aronia, wiśnia, rabarbar, malina po 3,50, śliwka po 70 groszy, agrest po 50 groszy. No, gdyby takie ceny jeszcze obowiązywały na półkach, ale może państwo mają jakieś sygnały, jak to wygląda. Tymczasem waluty. Frank jest po 4,61, euro kosztuje 4,47, dolar 4,15, funt brytyjski 5,21 i tak to, panowie, wygląda. Na audycję zaprosił sponsor Bank Gospodarstwa Krajowego. Dzisiaj w wielu miejscach przelotne opady deszczu i lokalnie także burze, bezchmurne niebo tylko nad morzem. W południe na termometrach od 20-21 stopni na południowym wschodzie, około 26 w centrum, do 30 na zachodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, nad morzem także dość silny, północno-wschodni i wschodni. Trójka. Program trzeci. Czyli tyle dostają rolnicy, a później dzieje się magia, bo kiedy produkt jest przewożony już do sklepu, to jego cena rośnie. Zmienia się. Narzut. Tak, to jest magia marży. Co to znaczy narzut? Kto wyznacza narzut? Kto narzuca? Kto narzuca ceny? Co to za narzut? Panie Jagiełowicz, proszę opowiedzieć. Wiemy coś na ten temat? No, proszę pana, to jest magia wolnego rynku. Tak zwana niewidzialna ręka. Wszystko to sprawia. I wtedy, kiedy konsument kupuje, to zgadza się na tę magię. Tak, tak. Popyt i podaż, prawda? To ale tak jak redaktor Radek słowa. Jakiś czas temu opowiadał, no jest na przykład też magia rabarbaru, że on taki właśnie porzucony, taki jakiś niedoceniany. Ale chyba jest lepiej z cenami rabarbaru faktycznie po naszej interwencji. Tak? Zauważył pan jakieś spekulacje? No, wydaje mi się, że kosztowało mniej niż złotówkę. A, czyli jednak to rynek teraz nie docenia rabarbaru, no to dobrze. Nie doceniał, ale zaczął go zauważyć. No, więc tak to działa. Dobrze, no jest jeszcze oczywiście dylemat. Dzisiaj sobie go uświadomiłem. Truskawka z szypułką czy bez? Z, tak? Mhm. No to bo to jest, szypułka jest do tego, żeby trzymać. O właśnie, no jakąś rolę pełni, faktycznie. Proszę państwa, przyjaźń jest bezcenna. I państwo dzwonią w tej sprawie. Ja mam przyjaciółkę od 62 lat. Znamy się jeszcze z piaskownicy. 62 lata przyjaźni to jest coś naprawdę rzadko chyba spotykanego. Gdy masz worek jak ciele, to są przyjaciele. Gdy masz worek jak łata, nie masz siostry ani brata. Też nam się z ekonomią to wszystko łączy. Mhm, tak, jakoś na pewno. Widzę jakąś refleksję na twarzy. Wnioski być może nadejdą. Wnioski w kolejnym tygodniu. Tak. Bardzo dziękujemy. Dziękuję, do usłyszenia. There's no light on the horizon. You're like a lion in the light. Is it a tragedy or triumph? You're so good at it. Why did you swallow down my poison? Now I'm your number one fan. Make it on a desert island. Yeah, you're so good at sex. Now it feels like beautiful madness. Feels like never enough. Don't you know that you are the baddest? My love, my love, my love. Yeah, it feels like beautiful madness. I just can't get enough. Don't you know that you're leaving me breathless? Care about the cash flow. We got another kind of gold. We keep a hot, no Tabasco. No sleep, no sleep. Plenty sharks in the ocean, but we still dive deep. Come and take a sip of the potion. No sleep, no sleep. Now it feels like beautiful madness. Feels like never enough. Don't you know? Informacja czwartkowego wieczoru i piątkowego poranka może być tylko jedna. Iga Świątek awansowała do wielkiego finału French Open. Półfinał wygrała w dwóch setach, ale nie było to łatwe i przyjemne zwycięstwo. Na pewno nie było tak szybkie i efektowne jak w poprzednich rundach, ale najważniejsze jest to, że mamy finał. O szczegółach Robert Grzędowski. Świątek. 2-0. 6-2. 7-6. Gym, set, mecz, świątek. Niby słyszymy to często, ale wypowiadane przez sędziego po półfinale Rolanda Garrosa brzmi wyjątkowo dobrze. Lepiej może zabrzmieć tylko po finale. A Iga Świątek zagra w finale w Paryżu. Wczoraj ograła po zaciętym spotkaniu Brazylijkę Beatriz Haddad-Maiję 6-2 i 7-6. To dokładny wynik meczu dwusetowego, ale trwającego ponad 2 godziny. Zwłaszcza w drugiej partii. Leworęczna Brazylijka sprawiła problem liderce światowych list. Na pewno drugi set był trudny. Można powiedzieć, że był momentami nawet bardzo trudny. Mówi trener Igi Świątek Tomasz Wiktorowski. Brazylika podniosła swój poziom w drugim secie i postawiła na pewno ostrzejsze warunki. Iga dosyć wolno reagowała na to, co zrobiła Brazylika w drugiej partii. Natomiast najważniejsze jest to, że poradziła sobie ostatecznie i że zamknęła ten mecz w 2 setach, bo to jest najważniejsze. 2, a nie 3 sety oznaczają mniej zmęczenia przed sobotnim finałem. Mówiłem, że Haddad-Maiję to tenisistka leworęczna. Z takimi gra się rzadziej i pytanie, jak Iga poradzi sobie z tym problemem, było istotne przed meczem. Po meczu pytanie brzmiało, jak sobie z tym poradziła. Iga Świątek. Myślę, że jakby po prostu sprawiało mi to większy kłopot, to bym po prostu przegrała ten mecz, więc wciąż myślę, że sobie bardzo dobrze poradziłam, więc jestem zadowolona bardzo. Wiadomo, Iga nie zawsze będzie wygrywać w godzinę. Wczoraj pokazała jednak, że nawet w trudnych momentach potrafi utrzymać najwyższy tenisowy poziom. Z jednej strony to siła mentalna, o której mówi trener tenisa Paweł Ostrowski. Klucz do sukcesu oczywiście mentalność. Co do tego, to nie ma wątpliwości, że Iga jest fajterem i tutaj po raz kolejny to udowodniła. Z drugiej strony Iga wygrywa dzięki poziomowi sportowemu, nieosiągalnemu dla większości rywalek, mówi była tenisistka Katarzyna Strączy. Tego, czego nie widzimy innych tenisistek, to po prostu grania w pełnym biegu i jeszcze zagrania trudniejszej piłki. Iga to potrafi i bardzo dobrze wykorzystuje i dzięki temu wygrała. Wygrała i awansowała do finału Rolanda Garrosa. To jej 4. wielkoszlemowy finał, 3. w Paryżu, gdzie broni wywalczonego przed rokiem mistrzowskiego tytułu. W finale Iga Świątek zagra nie za Aryną Sabalienką. Zmierzy się z Czeszką Karoliną Muchową, która Sabalienkę niespodziewanie wyeliminowała po zaciętym półfinale. It's been a roller coaster. Emocje jak na kolejce górskiej. Przecież było 2-5 w drugim secie. Bardzo się cieszę, że odwróciłam losy meczu. Spełniłam marzenia o wielkoszlemowym finale. Cieszę się, że zagram w sobotę. Mówiła Muchowa po meczu z Sabalienką, a były tenisista Wojciech Fibak. Dodaje. Mógł być ten wielki finał, a tak będzie wielki finał z naszej strony. Dalej, no ale zamiast Sabalenki będzie Karolina Muchowa. No, Karolina Muchowa gra piękny tenis, ciekawy, także będzie to bardzo ekscytujący finał. Faworytka finału jest jedna, ale jasne jest, że emocji nie zabraknie, bo to aż i tylko sport i faworyci nie zawsze łatwo wygrywają. Finał singlistek w turnieju French Open w sobotę o 15:00. No to zdecydowanie, no trójka przyniesie szczęście. 3. raz z rzędu w finale. Iga Świątek. Trzymamy kciuki oczywiście. 10 czerwca, sobota, 15. Pewnie wszyscy będą przed telewizorami. Albo i na korcie, na trybunach. Tak przyklejeni niczym przy meczach polskiej reprezentacji. Te wszystkie informacje przygotował Robert Grzędowski. Kwadrans pozostał do 8:00. Stormy weather at 57 Mount Pleasant Street.

Więcej. Nawet więcej. Proszę pana, więcej, więcej. Hej, przed nami, a na zegarze 7 minut do 8. Przed momentem redaktor Jagiełowicz tak na odchodne jeszcze rzucił, że no przecież podatek to jeszcze w sprawie narzutu, tak? Tak. O tym rozmawiamy i o cenach owoców, no ale cały czas ten rachunek mi się nie zgadza. No cały czas jednak te parę złotych można by było urwać z tej ceny. Z korzyścią dla nas oczywiście. Tak? No. No. Jeżeli blisko zamawiamy, do 200 kilometrów. Słuchacz w sprawie naszych wątpliwości. Nie od dzisiaj wiadomo, że podróże kształcą. Człowiek wykształcony jest człowiekiem mądrzejszym, bardziej wartościowym. Dlatego dziwię się, że panowie prowadzący dziwią się, że podróżująca truskawka nie jest taka tania. Truskawka nabiera wartości przez przejechane kilometry. Swoje widziała, swoje przeżyła. Potem dzieli się tym doświadczeniem. Może czasami nawet jest lekko sfatygowana i wówczas bardziej wartościowa. Proszę państwa, za 3 minuty w Trójce Serwis. Autopromocja. Wyjątkowe wydarzenie muzyczne w Opolu i w Trójce. 60. Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki. Koncerty, wywiady, relacje i audycje. Już dziś z opolskiego rynku. Od 10 zapraszamy na weekend, a od 19 lista przebojów Trójki. Trójka w Opolu i Opole w Trójce. Także jutro i pojutrze. Do usłyszenia i do zobaczenia. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz. Kupuj taniej w Media Expert. Na przykład dwumetrowa grafitowa lodówka Beko, dystrybutor zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699,99 zł. Teraz za jedyne 2499 z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Bo w Media Expert taniej masz.